Mest skydevejr med regn og tordenbyger, der stedvis kan give skybrud. På Bornholm dog tørt med en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 23 og 28 grader, og i de østlige egne stedvis helt op til 30 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup og Frederik Dirks Gottlieb. Ja, vi skal i gang med den sidste time her af 24/7 Weekend. Med i studiet har vi stand-up-komiker Mads Brøndum. Mads, du har jo bladret i aviser denne morgen, og jeg synes, vi er kommet til... Jeg skulle lige så sige, at vi er kommet til det mest spændende, det mener jeg ikke. Vi er kommet til det mest kulørte, nemlig formiddagsaviserne, BT og Ekstra Bladet. Jeg skal lige have tændt for dig. Hvad siger du? Tak for det. Der er jo især noget, som glimrer ved sit fravær på forsiden af aviserne. Og jeg har ikke fulgt helt med aviserne over hele sommeren, så ved jeg ikke, om det er generelt. Men jeg er skuffet. Jeg er voldsomt skuffet. For hvor er alle dræberhistorierne? Hvor er historierne om dræbergobler og dræbersnegle og dræberflåter og dræbervarme og dræberhestehuller og sådan noget? Det er virkelig, der er virkelig ikke meget dræberstemning i pressen. Det plejer der altså at være om sommeren. Jeg er skuffet. Jeg er voldsomt skuffet. Men hvad, altså, ja, hvad plejer du at få ud af de historier? Ja, mest at grine. Jeg synes, det plejer jo at være sådan, at man har en lille bitte ting, og så pumper den op til voldsom størrelse. Ikke? Altså, man skulle tro, at dræbersnegle ud mennesker, mens de sover. Det gør de altså ikke. Mm. Det troede jeg meget sjældent også. I hvert fald. Meget sjældent. Altså, nu er der jo ikke dræbere på forsiden af hverken BT eller Ekstra Bladet. Til gengæld er der nogle politikere. Og begge dele er jo sådan nogle historier. Ekstra Bladet har en historie om, at Thulesen Dahl er imod højere politikerlønninger, men selv scorer kassen, og så kan man gå ind i bladet og se, hvor meget han tjener. Og BT har... Jamen, så... det interessante er jo, at han tjener jo... Han er jo imod, at Folketinget skal have mere i løn, men han selv har jo en masse lukrative ekstraindtægter fra for eksempel bestyrelsesposter og fra at være formand for DF og sådan noget. Og så, som der er en ekspert, der siger, det er jo nemt for ham at være modstander af høj løn til folketingsmedlemmer, når han ligesom, kan man sige, sikrer sin indkomst andre steder fra. Mm. Og det er jo ikke, fordi der nødvendigvis er noget galt i at have ekstraindtægter. Det er bare... Det skal man bare have med i billedet, når han sidder og tordner mod... mod høje politikerlønninger. Er det noget, der tror du, der er sådan... Altså, fordi der, vi hører jo nogle gange de her... Eller der kommer jo ofte de her historier om, hvordan politikerne skalter og valter med deres penge, og hvad de... Her mener de en ting, og så mener de noget andet, når det gælder deres eget liv, principper og praksis og alt den slags. Sådan en historie, er det noget, der sådan kan starte en folkestorm, tror du? Eller tænker man bare, tja... Jeg tror, for det første synes jeg personligt, at det er fuldstændig okay, at man får penge for at være folketingspolitiker, og jeg synes egentlig også, det er okay, at man får en god løn for det, fordi jeg ved, at mange af dem knokler altså helt vildt, også selvom de har den der lange sommerferie, så knokler lige på anden vis. Men der er ikke nogen tvivl om, at man skal holde øje med, hvad der er ens politikere laver ved siden af, fordi der er jo det der med, at hvis du sidder for eksempel i en bestyrelse et eller andet sted og får penge for det, så må det jo uundgåeligt, eller så har du i hvert fald en risiko for at farve den måde, du stemmer på. Det kan for eksempel være en bestyrelse for noget, der hedder 3GI. Ja, for eksempel. For eksempel. Ja. Og det skal man jo videre, det skal man jo være åben omkring, sådan, så man kan tage det med i sin overvejelse, så man kan sige, det der pussy, der ham her, han stemmer for det her, når han samtidig sidder og får en masse penge for et eller andet, og det skal man da vide. Fordi hvis man ved det, så kan man jo også sige, det er så ikke noget problem, tror jeg. Eller, altså, man kan forholde sig til det. Og nu kigger jeg på forsiden af BT. Der er der... Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, de står og ser meget beklemte ud. Og så er der et billede af Inger Støjberg. Hun ser også sur ud. Altså, i det hele taget nogle dårlige billeder af alle tre. Og så står der uro i Venstre, barskt opgør. Kristian Jensen støtter angriber Løkkes løjtnant. Og det er jo sådan en af de her, hvad skal man sige, det er jo en af de historier om sådan det interne spil i partier. En del af selve artiklen handler om, at Inger Støjberg bakkes op af Løkke, står der, men ikke af Jensen. Og det er fordi, som de siger, det er interessant, det er jo også det, der ikke bliver sagt. Nemlig det der med, at Jensen, når han støtter, ikke er gået ind og har støttet det her. Og bare sådan lidt, altså, det bliver meget hurtigt ikke-historie. Det bliver meget hurtigt historie, der handler om, hvem bestemmer hvad, og hvad videre. Lad os tale om det der udspil i stedet for. Det er da meget mere interessant. Ja. Har du lagt mærke til en lille grafisk ting på siden, som jeg synes er interessant? Nederst i billedet med de her tre politikere, nederst og højre hjørne, der har de indsat sådan en ikon, hvor der står BT Nyhedsgaranti. Hvad er det? Ja, det er især sjovt, når en af overskrifterne på den artikel er uro i Venstre. Det er jo næppe en nyhed. Altså det er nyhedsgaranti. Jeg ved ikke, hvad det er. Er det så en garanti? Kan man få sine penge tilbage? Altså, kan du ringe ind til BT og så sige, prøv at høre, det er jo ikke nogen nyhed. Og så, nå, det var Søren Mærkel, du får dine 20 kroner igen. Altså, I har jo en telefon, det er jo bare et spørgsmål om at prøve. Jeg synes, det er en fremragende idé. Ring og sige, det her, det er altså ikke, det er ikke nogen nyhed, der er uro i venstre. Giv mig. Men betyder det bare, at der er nyheder i deres avis? Eller betyder det, at forsiden har en epokegørende nyhed? Jeg tror, det betyder, at BT garanterer, at der er nyheder ude i verden et eller andet sted. Fordi det virker som en okay garanti, ja, at sætte, de findes, hvis man derude, har nyheder, men ja. Det er ikke sikkert, at vi har dem i avisen. Sandheden er derude. Det er, altså, det er oplagt. Vi bør kontakte BT på et tidspunkt. Ja, jeg tror ikke, vi får tid til det her til morgen. Jeg tror heller ikke, de tager telefonen lige nu, dem, som vi har lyst til at snakke med. Men det kunne være sjovt at spørge dem, hvad der egentlig ligger bag sådan en nyhedsgaranti. Ja. Men jeg synes også, det er også interessant, at overskriften på den her artikel omkring uro i Venstre, det hedder, det er, at den store overskrift er barsk opgør. Det bliver ikke mere, altså det bliver ikke vildere end det, der er sket der omkring hele bestyrelsesmødet og sådan noget, hvor at Lars Løkke måske skulle erstatte sig Christian Jensen, så skulle han ikke alligevel og sådan noget. Så, altså sammenlignet med det, så minder det her jo om, at man er kommet lidt op og skændes om, hvorvidt der skulle remoulade på fiskefiléen til gruppemøde, eller om der ikke skulle. Altså det virker ikke så alvorligt lige nu. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige om formiddagsbladene. Har du... Nej, det er jo søndag, ikke? Så der sker ikke så meget. Nej, det er rigtigt. Ja. Man kan se, hvordan vejret bliver på bagsiden, og det bliver jo sådan lidt blandet landhandel med både regn og sol og varmt. Mm. Varmt og fugtigt. Mads Brøndum, jeg tror ikke, vi skal læse mere avis nu. Nej. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med i vores program. Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Og for dem, der har lyst til at opleve mere af den her liberale karakter, Mads Brøndum, som ikke er den rigtige Mads Brøndum, men så alligevel, så kan man jo tænke og se det show, der hedder Sandheden gang 2, ja, som du laver med Sebastian Dorset. Det er den 22. og 23. august i forbindelse med Zulu Comedy Festival. Og så kan man jo også gå ind på facebook.com/brynums 360 grader, og så følge med der, 360 med tal. Brynum med Y. Ja, Brynum med Y, ja. Ikke? Og så 360 grader. Og der vil jeg ligesom holde folk opdateret på et liberalt grundsyn på nyhederne. Tak fordi du var med her til morgen. Tak, Mads. And finally, Denmark. Now, I would offer not to make fun of your Prince Henrik, were it not for the fact that there is a video of him getting into a panda costume and molesting people while they're trying to eat their dinner. You are the clown prince of Denmark. You are already an endangered, meaningless mascot who exists mainly for people to take photos with. Ja, det her, det er jo John Oliver, Frederik. Ja, det må man sige. Som gør sig morsom på vores prinsgemalens vegne. Ja, ja, og det er ligesom... synes jeg er et af de bedste programmer, der er lige nu, som man kan streame på HBO Nordics side. Der kan du simpelthen få et nyhedsprogram nu, hvilket jo er lidt nyt. Vi er jo vant til, at det er fiktion, det vi får, men nu har vi simpelthen det her program med John Oliver, hvor han ligesom har han recapper, hvad der er sket i løbet af ugen. Og nu siger du det er vel et nyhedsprogram i anførselstegn? Det må man sige. Men altså, man kan sige, at han har fodfæste i noget meget aktuelt, og så riffer han på det, så laver han sjov med de aktuelle nyheder. Meget ligesom John Stewart, han også gør det. Og jeg ved ikke, om han bringer noget nyt på bordet, men han er mindst lige så sjov, synes jeg. Måske lidt sjovere. Og så har han sådan en europæisk satirisk side, som jeg rigtig godt kan lide. Mere om det senere. Lige om det, der skal vi tale om, hvad pokker man skal gøre, når man ikke længere har ferie og kommer tilbage på arbejde. Det kan jo være utrolig hårdt. Ligesom tidligere er det sådan, at mandagen man kan godt bruge en weekend mere. Ja. Og vi skal tale med en, som ved rigtig meget om, hvordan man så skal håndtere sin hverdag for at undgå at blive stresset, når man kommer tilbage fra ferien. Reporterne tager i næste uge på Danmarks turné. Mød reporternes venner. Blandt andre Freddy Black, goddag, gammel socialdemokrat, det er de rigtige, og viskesælger. Du er egoistisk, du er journalist, du er nok i dig selv, så du er jo en lille forkælet snotvalg. Jeg mød vikaren fra helvede. Det er Carsten. Hej Carsten, du er i radioen. Hej. Carsten, jeg vil søge om munden nu. Og så tager reporterne forbi bunderøven Jørgen Pop Petersen i Tønder og slagteren fra Typeron. Reporterne på Radio 24/7. Radio for folket. Lyt med alle hverdage kl. 15-18. I morgen mandag, der er der rigtig mange danskere, der vender tilbage til arbejdet efter formentlig en god lang ferie. Ja, det må man håbe. Men det er hårdt, synes jeg. Jeg synes selv lige, jeg har stået i den, hvor jeg blev næsten deprimeret over at skulle i gang med arbejde igen. Var det, fordi du skulle se på mig? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan rigtig godt lide se på dig, Kåre. Du er en flot mand, jo. Men nej, jeg tror bare tanken om, at nu går man i gang med den her trummerum igen, og nu er der rigtig lang tid til, at man skal bare ligge i kærestens arme og tænke på ingenting igen. Mm-hmm. Og jeg kan jo sige, at jeg laver den omvendte bevægelse. Jeg har knoklet det sidste stykke tid, og nu her på onsdag går jeg på ferie. så kan jeg ligge og holde fri, mens alle de andre, de går på arbejde. Men der kan jo være en stor udfordring med det her med at vende tilbage på jobbet, når man måske heldigvis har noget at koble af, som man jo forhåbentlig gør i ferien. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Line Ullmann. Du er underviser og rådgivende medarbejder. Du rådgiver medarbejdere og virksomheder i gode arbejdsvaner. Ja. Lad mig lige starte med at spørge, hvordan har din egen ferie været? Dejlig, og den er jo ikke helt slut endnu. Jeg skal jo først starte i morgen. Og alligevel sidder du her? Alligevel sidder jeg her. Det er vel et udtryk for engagement eller entusiasme. Ja, det er jo også næsten et udtryk for, at du har taget arbejde lidt med på ferie, så kan man sige. Ja, altså, ja, det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der gør. Heldigvis kan jeg rigtig godt lide mit arbejde, og har det også fint nok med, at jeg skal starte i morgen. Hvor længe har du været fri? Jeg har holdt fri, rigtig fri i 3 uger. Og det er jo meget typisk for, hvad de fleste mennesker gør i løbet af sommeren. Måske, nogen holder dem måske ikke alle sammen på én gang, men sådan 3 uger sommerferie, det er vel sådan meget normalt? Det er meget normalt, og det er faktisk også det, der skal til, for at man kommer ordentligt ned i gear. Fordi mange gange så har vi jo så hektisk en hverdag, så hvis vi kun har en uges ferie, så når vi dårligt nok at koble ordentligt af. Så det er godt med en god lang ferie. Det kan også næsten være deprimerende at tænke på, ikke? Altså det her med, at nu er man så endelig, som du siger, kommet ned i gear. Det kan jo godt tage nogle uger, selv hvis man har en stresset hverdag normalt. Og så lige der, hvor man faktisk kan komme ned, der hvor det er rart at være, så skal man tilbage på arbejde. Ja. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det der med at komme i gang efter en god lang ferie, det kan godt minde lidt om sådan årets første dukker, der når vandet stadigvæk er alt for koldt. Det er rigtig ubehageligt, og det tager altså nogle svømmetag, før man kommer ordentligt i gang igen. Men det, der er vigtigt at tænke på, det er, at det går over. Det går over igen, og vi kommer op i gear, og det skal nok lykkes, men det tager lige et par dage. Hvad er det, man skal være opmærksom på? Altså, når man tjekker ind her i morgen tidlig, første dag på arbejdet efter en herlig sommerferie. Det er stadig sommervejr udenfor. Man er måske stadig sådan i feriemode inde i sin krop. Hvad skal man gøre der på den første arbejdsdag? Jamen, det vigtigste er at være klar over, hvis nu man føler den her lidt nedtrykthed, som du nævner, at det er helt normalt. Det er faktisk så normalt, at der findes et begreb for det. Altså det her postferie blues, kalder man det. Altså det her med at være sådan lidt nedtrykt og lidt halvdeprimeret. Og det går over igen. Og så det her med, at det her skifte fra det meget lave tempo, hvor man altså har et lavt aktivitetsniveau, og så man kan ikke bare lige komme højt op i gear igen med det samme. Giv det lige et par dage. Start stille og roligt. Jeg vil anbefale, at man starter med, hvis man overhovedet har mulighed for det, starte med en kort dag, hvis man har indflydelse på sin egen arbejdstid, eller eventuelt starte midt i ugen, så der ikke er så lang tid til weekenden igen. Fordi det kan godt tage lidt tid, inden vi er helt oppe i det gear, vi var før. Har man gjort noget forkert, hvis man kommer tilbage fra sin ferie og føler sig næsten deprimeret? Altså har man holdt for kort en ferie? Har man holdt for lang en ferie? Kan man på nogen måde undgå den her form for postferie blues, som du kalder det? Jeg ved ikke, om man kan undgå det. Jeg tror slet ikke, det er et udtryk for, at man har gjort noget forkert. Nej. Det er bare et udtryk for, at man har haft en super dejlig ferie. Altså ferie er jo noget, som vi godt kan lide, fordi først og fremmest det her med, at vi har jo fuldstændig indflydelse på vores eget liv, når vi holder ferie. Vi bestemmer selv, hvornår vi går i seng. Vi bestemmer selv, hvornår vi står op. Vi kan gøre lige, hvad vi har lyst til. Vi kan være aktive, vi kan slappe af. Og når vi starter på arbejde igen, så bliver den frihed indskrænket. Og det er der mange af os, der ikke altid synes lige er så rart. Skal vi lige vende os til igen? Så det er naturligt. Giv det lige et par dage, så går det over igen. Hvis nu jeg var arbejdsgiver, det er jeg ikke. Men hvis jeg var, så ville jeg måske sidde og tænke, ej, kom nu, hold nu op, slap nu af, du har ferie. Altså, hvorfor skal det være et problem, at man vender tilbage til sin arbejde? Selvfølgelig gør man det. Altså, hvis man sidder som arbejdsgiver, så kan man måske godt tænke, ah, nu har du haft de her 3 uger til at slappe af og komme ned i gear. Så må du også bare komme tilbage, og du skal ikke starte med en kort dag, og du skal ikke starte på lavt blus. Nej. Altså, jeg betaler din løn for, at du kommer ind, og så leverer du dit arbejde. Ja, jeg vil ikke udelukke, der er sikkert masser af chefer, der tænker på den måde, men jeg vil så anbefale de chefer, der eventuelt lytter med, at lige give folk i hvert fald 1 til 2 dage. Det handler ikke om, at man skal komme ind og ingenting lave, men det bedste, man kan gøre, det er at møde på sit arbejde, og så lige få et overblik over de opgaver, der ligger, i stedet for bare at kaste sig hovedkuls ud i det første og det bedste, og forsøge at arbejde lige så effektivt som før. Så start lige med at få lavet en liste over alle de opgaver, der ligger, og find så den ene, eller de to, eller de 3 allervigtigste ting, og så gå i gang med det, og start med det. Det værste, man kan gøre, det er at komme ind og blive overvældet over alt det, der ligger. Rigtig mange mennesker møder ind til 300 e-mails, de skal læse, og en masse papirer, der ligger på deres skrivebord, hvis man arbejder på kontor, eller hvad det nu kan være. Men er der ikke mange, der faktisk bruger deres ferie på lige sådan løbende at tjekke deres mail en gang imellem, for at undgå den her benhårde start på arbejdslivet igen? Jo, Det er der. Altså, det, jeg tror, at I talte om det tidligere her på morgenen, ikke? At mange mennesker har deres iPhone og så videre med på ferie. Er det en god idé? Er det godt det der med at lige sådan at holde sig i sjov med arbejdspladsen undervejs? Altså, jeg går ikke så meget ind for sådan en sort-hvide svar og sige, jamen, det må man overhovedet ikke, eller ja, selvfølgelig skal man gøre det. Jeg tror, det handler rigtig meget om, hvor stressende et arbejde har man til hverdag. Det er vigtigt at koble af, og det er også vigtigt at kunne lægge det væk og glemme det lidt i sin ferie. Men hvis man har lyst til at tjekke en gang om ugen for lige at se, om der er noget meget vigtigt, man skal reagere på, så kan man gøre det, men for jeg det er synes, vigtigt det har... at lægge det væk. I mit tilfælde, jeg mistede min telefon på, i Cuba, som jeg fortalte før til Kåre, og det gjorde, at jeg havde den mest afslappende ferie nogensinde, og jeg nød den i fuld drag, men jeg har heller aldrig nogensinde haft så hård en opstart på arbejde igen. Ja. Altså, det var virkelig... Det var hårdt, synes jeg. Ja. Fordi der var mails, der var flere uger gamle, og hvor folk begyndte at følge op på de her mails og skrive, hvorfor svarer du ikke? Og selvom jeg har et autosvar på, så forventer folk jo nærmest, at man er på arbejde 24-7, og man i mindste lige tjekker sin iPhone eller iPad om aftenen. Ja, jamen, altså jeg havde selv den oplevelse, at jeg også var langt, langt væk på ferie, og så var der faktisk en journalist, der forsøgte at få fat i mig, og det endte også med, at jeg ikke fik svaret tilbage til tiden, fordi jeg kørt rundt i ødemarken på en motorcykel, så sådan er det. Ja. Og det må man jo ligesom gøre op med sig selv, hvad man helst vil, men jeg tænker, det her med, at det kan være en hård start, det vil det være næsten uanset hvad. Og derfor så giv det lige et par dage og indse, at det kan godt være lidt hårdt at komme i gang, men det går over igen. Ja. Og så lad være med at tage det alt for tungt. Lad være med at have alt for ondt af sig selv, men ligesom sige, jamen, det er naturligt. Det er naturligt at have sådan en post-ferie-blues. Ja, det er det. Line Ullmann, rådgiver i gode arbejdsvaner. Tusind tak, fordi du kom ind. Selv og tak. Så vil jeg spille et nummer nu, som jo så egentlig bliver en lille smule apropos. Det er i hvert fald en blues. Det er dog ikke en blues, der hedder post-ferie-blues. Den hedder Inner City Blues. Continue to believe money can buy us anything, including a slice of the American dream. Yeah, answer ads in the paper about houses for sale and get treated like Charles Manson out on bail. When you start to get frustrated by the tactics they use, you'll recognize the feeling. It's the inner city blues. Yeah, make you want to holler sometimes and throw up both your hands. And haven't you ever wondered about why some brothers and sisters were down and out, receiving their sympathy from a bottle of wine, or worse yet, old homicide, living their lives in a glassine bag, or praising the mysteries of Terminal Skag? Some of our brothers parading in drag, another set of victims too whipped to choose. Yeah, you can recognize that, that's the inner city blues. Makes you want to holler sometimes and throw up both your hands. To see sweet sisters, the blossoms of our African tree, profiling on the corner, talking about 10 and 3. Because in spite of all the money we made and taxes we paid, the woman was looking at hungry babes and some decisions had to be made. Could you tell her it's better to go to your grave as a slave at a minimum wage? Well, I hardly think so, but make you want to holler sometimes and throw up both your hands. What happens when people start to feel they have nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose. Did you ever hear about Mark Essex and the things that made him choose to fight the inner city blues? Yeah, Essex took to the rooftops guerrilla style and watched while all the crackers went wild. Brought in 600 troops out here, brand new, to see them crushed with fear. Essex fought back with 1,000 rounds, and New Orleans was a changing town, and rat-a-tat-tat-tat-tat-tat was the only sound. Yeah, bring on the stoner rifles to knock down walls, bring on the elephant guns, bring on the helicopters to block out the sun. Yeah, made the devil want to holler, cause eight was dead and a dozen was down, and cries for freedom were a brand new sound. New York, Chicago, Frisco, L.A., justice was served and the unjust were afraid. But after all the years and all the fears, brothers were alive, the courage found, and spreading them goddamn blues around. Yeah, make you wanna holler black people and hold up both your hands and say liberation. Crime is increasing and trigger happy policing. Panic is spreading. You wanna holler sometimes and throw up both of your hands. Make you wanna holler sometimes and throw up both your hands. Det var jo ingen ringer end Jill Scott Heron med nummeret Inner City Blues. Klokken den er ved at nærme sig 9:30. Ja, og så, jeg tænker, Kåre, hvad tænker du, når du tænker flaskesamler? Hvordan forestiller du dig, en flaskesamler ser ud? En person med en meget, meget stor plastikpose. Formentlig sådan noget lidt, ja, lidt, sådan lidt snavsetøj. Ja. Måske en lidt ældre person sit. Og så folk, der ellers sådan, ja, går rundt selvfølgelig og kigger i skraldespanden og ser, om der er flasker. Og du er nok ikke den eneste, der har det sådan, men man tænker måske lidt som ikke hjemløse, men lidt som outcast på en eller anden måde, som i hvert fald har fundet en meget alternativ måde at leve på. Mm. Og man ser dem i parker og på Roskilde Festival, og nogle gange ser man folk, der behandler dem dårligt, og tænker, hvordan skal man selv forholde sig til det her? Information havde så forleden en artikel, der hed, flaskesamlerne er pansystemets fodsoldater. Mm. Og det forholder sig åbenbart sådan, at hvis det ikke var for flaskesamlerne, så ville vores retursystem med pant simpelthen ikke fungere ordentligt. Og der går simpelthen, som det er i dag, går der 137 millioner kroner i pant til spilde. Og det er cirka 10% af panten, der aldrig bliver genbrugt. Og det er jo utrolig meget. Så på en måde kan man sige, at det er utroligt godt, vi har de her pantsamler. Så det er de 10%, som folk kaster i skraldespand og sådan noget, det har en værdi af 137 millioner kroner årligt? Ja. Og hvor mange af dem får flaskesamlerne fat i? Jamen det ved jeg faktisk ikke. Men en stor del. En stor del, ja. Altså en rigtig stor del. Ja. Og sikkert også mere end 10%. Så jeg synes, at vi skal hylde landets pantsamlere. Og vores reporter, Anders Olling, han har snakket med flaskesamleren Samuel Nielsen fra Nordsjælland om hans værv og fordomme, som nogen har over for flaskesamlere. Lad os høre, hvad han har at sige. Der er nok mange, der, hvis de bliver spurgt, ser lidt ned på det og synes, at det er jo skrald. Men det er jo på en måde affald, men det er jo også genanvendeligt affald, hvor der er noget mere værdi i det. Både for miljøet, men også for den, der samler. Så jeg møder generelt ikke sådan rigtig negative mennesker, synes jeg. Men folk, når de taler med hinanden indbyrdes om det, er min opfattelse, at der bliver set lidt ned på folk måske blandt flaskesamlere. at det er lidt et tabu. Og du samler selv flasker. Hvorfor? Ja, det gør jeg. Jeg samler pant. Ja. Jamen, det gør jeg selvfølgelig for at tjene lidt ekstra. Det skal da klart være ærlig omkring, at der er der en motivationsfaktor der. Men altså, jeg synes da også, at man gør et godt arbejde for miljøet, ved at det ikke havner det her glas og plastik og aluminium og stål, som jo alle fire ting er noget, der er genanvendelige materialer, at det ikke havner i forbrændingsanlæggene og derved bliver til slakker. Så det er de to motivationsfaktorer for mig, der gør, at jeg gør det. Og vil det så sige, at hvis du bevæger dig rundt i en by, eller tager med toget eller sådan noget, kan du så finde på at kigge i en skraldespand, for at se, om der gemmer sig noget returpant der? Altså, jeg står ikke og ruder i dem, men hvis der ligger noget på toppen, jeg kan godt lige finde på at lette på låget og se, hvis der ligger noget på toppen, jamen, så tager jeg det. Hvis der ligger glasskår, eller der er veps, der sværmer, så lader jeg det bare være. Så jeg vil ikke begynde at løbe sådan en unødig risiko. Men jeg kan godt finde på at lige kigge, om der skulle være noget. Altså, jeg har altid en pose med. Jeg har oplevet nogle gange, når jeg sidder i en park og drikker nogle øl for eksempel, eller jeg har også prøvet at være på festival, hvor jeg ligesom har oplevet, at folk bliver meget irriteret over flaskesamlere. Har du haft sådan nogle oplevelser? Nej, men det har nok også noget at gøre med, at jeg er meget konfliktsky, at jeg gider ikke at lave en konflikt ud af en krone, eller to kroner, eller fem kroner. Så hvis jeg kan se, at folk sidder med det, og ligesom holder lidt øje med det, eller inden for en vis rækkevidde, så tager jeg det ikke. Men hvis folk nu har smidt det et par meter væk fra dem, eller har smidt det bag dem, og sådan, altså de signalerer, hvad sko at tage det, jamen, så tager jeg det. Og så har jeg det også sådan, jamen, jeg vil hellere spørge en gang for meget, end en gang for lidt. Og det er der også rigtig mange folk, der har respekt for og bliver glade, at man lige spørger, om man må tage det. Og ja, langt de fleste gange, sådan over 9 ud af 10 gange, jamen, der får jeg jo også ja. Har du slet ikke haft nogen dårlige oplevelser? Nej, altså jeg kan da fortælle en anekdote, men det er så ikke lige i forhold til relation med folks egen pant. Men jeg samlede noget pant ude på Vesterbro på et tidspunkt, sådan om aftenen. Og der var så en prostitueret, der lige pludselig blev meget harm over, at jeg samlede pant, der sagde, leave it for the poor people. Så hun mente, at det var ikke i orden, at jeg skulle lade det ligge til de fattige mennesker osv. Og det var så faktisk glasølflaske, jeg tror, jeg samlede sådan 4 stykker op, der nærmest lå lidt smidt eller var væltet. Så det var nok kun et spørgsmål om minutter, før de alligevel var blevet smadret. Jeg tror også, der er mange hundeejere, der sætter pris på, at der er pantsamlere. Oh ja, det er også noget der, ja. Samler det op. Det er også virkelig et positivt aspekt i det. Et andet aspekt er jo også den pant, man så, eller de penge, man får ud af det. Hvor meget tjener du på det, på at samle flasker? Jamen, jeg laver i gennemsnit, altså ud over et år, der vil jeg tro omkring 1.000 kroner om måneden faktisk. I down-perioderne, jamen, der kan det godt være nede på 500, men det kan jo så også i de gode måneder være op på et par tusind om måneden. Nu er jeg lige kommet til Jylland, og det kunne godt være, at man skulle tro, at der var lidt mindre pant herovre. Det er der også, men der er stadigvæk pant. Jeg fandt der lidt i går, og var egentlig lidt overrasket, fordi jeg troede, at de passede lidt bedre på pengene herovre. Hvor er det, du er henne nærmere? Jamen, jeg skal på Smukfest her på søndag, og så ligger jeg lige på noget camping over ved Silkeborg lige i øjeblikket. Okay. Skal du til Smukfest for at samle flasker? Ja, det skal jeg faktisk. Det er, jeg skal selvfølgelig ind. Jeg har købt et dages armbånd, men det gælder jo så til campingområdet, til hele perioden, og til shuttlebusser og forområdet, det der hedder Sherwood, hvor der også er noget musikscene. Så det er faktisk kun om onsdagen, jeg skal ind og høre 50 Cent og Liga og se nogle optagelser, tror jeg, der enten bliver der optaget noget dybvad, eller også er der noget show der. Og jamen, så ellers så alle de andre dage, der skal jeg sådan set bare samle pant. Og det der render du med ligesom at få tjent det hele hjem, eller hvad? Ja, helt klart. Altså, nu har jeg ikke nogen bil normalt, men forrige år var jeg derovre, og der kunne jeg se, at de mængder, man kunne samle, at der kunne det godt være en idé at have en bil. Så jeg har faktisk lejet en bil til lejligheden i år. Hold da op. Det lyder som om, det er en ganske udmærket biindtægt. Hvorfor tror du ikke, der er flere, der gør det? Jeg tror netop, at det er fordi, at det er tabubelagt, og at ja, folk har deres stolthed. Men, men altså, jeg vil sige, at hellere den her manglende stolthed, end at være flad eller blive nødt til at se, at der er nogle begrænsninger. Hvis nu man gerne vil lidt ud at rejse. Jeg var ude at rejse 5 gange herinde for det sidste år, og forrige år var det 8 gange. Og der er den pantindtægt, det giver altså også noget ekstra. Både til lommepenge, men nogle gange også til at kunne købe en hel afbudsrejse for, ikke? Det lyder sgu godt. Og hatten af for det, Samuel. Tak fordi du ville være med. Jo, tak skal du have. Jamen selv tak. Og have en god weekend. Ja, tak i lige måde. Ja, det var altså flaskesamleren Samuel Nielsen fra Nordsjælland, som Anders Olling havde talt med. Ja. Det var sjovt sådan detaljeblik på, hvad det vil sige at være flaskesamler. For at komme det her spild af dåser og flasker til liv, som du talte om før, altså 138 millioner kroner, der går til spilde i skraldespande rundt omkring, der er der en gruppe mennesker, der har taget initiativ til det, de kalder flaskebørsen. Og her er en af dem, hun hedder Anna Ejstrup. Pantbørsen, det er sådan set en hjemmeside, det hedder pantbørsen.dk, hvor at både pantgiver og panthenter kan få kontakt med hinanden. Det vil sige, at hvis du derhjemme ligger inde med en håndfuld pant, som du ikke lige får gået ned med, eller måske bare er ligeglad med, så kan du finde et mobilnummer på en panthenter i dit nærområde. Og så ringer du, og I aftaler tid og adresse, og så kommer vedkommende forbi og henter den pant, du har liggende, og går ned i den nærmeste fakta, eller hvad der er, og får pantkronen. Så det er altså lidt for den dovne forbruger, kan man sige. Hvad er meningen med det? Altså, meningen er, at man egentlig hjælper hinanden. Det synes vi sådan set er næsten den største styrke ved hele konceptet. At man hjælper en, der har brug for indholdet. Det kan være indholdet i hverdag og det økonomiske bidrag. Men det er heller ikke kun for den dovne forbruger, tænker vi egentlig. Det er jo også en måde, at man kan hjælpe andre og sig selv få løst et hverdagsproblem. Er der efterspørgsel? Altså, vi har ikke sådan totalt præcise registreringer af, hvor meget der bliver hentet. Fordi man kan sige, at vi har den her hjemmeside, og så er det jo egentlig lagt ud til folk selv. Men vi kan selvfølgelig følge med i noget besøgstal, og der er i hvert fald fint besøg på hjemmesiden. Når vi har den kontakt, vi har med panthenter, der forsøger vi selvfølgelig også at få en fornemmelse af det. Og der virker det, meget fornuftigt. Men altså, vi vil helt klart gerne have flere, der gerne vil give deres pant. Ja, så er den opfordring givet videre fra Anna Ejstrup fra Pantbørsen. Der er et stort opbrud i gang. De sociale frustrationer, man ser efter krisen mod det politiske establishment, fører til, at folk stemmer på nationalistpartierne her i Danmark, Dansk Folkeparti. Det Røde Felt. Et debatprogram med klar slagside til venstre. Vi er i den absurde situation, at der nu for første gang er egentlig erklærede nazister, der kommer ind i Europaparlamentet. Start ugen helt op i Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen. På mig virker det som om, at de sådan politiske konjunkturer, pendulsvingninger, er kommet helt ud af kontrol. Det Røde Felt. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Du lytter til 24/7 Weekend med Frederik Gottlieb, og så mit navn er Kåre Sveistrup. Og Frederik, han laver et program, der hedder Stream Team her på kanalen, hvor han kommer med anbefalinger på film og på streaming TV. Og jeg synes, der var god grund til, når du nu var i studiet, at lave sådan en lille mini-udgave af Stream Team. Ikke at jeg skal sige, at jeg er en del af Stream Team, men du er dagens udgave af Stream Team. Ja. Og jeg synes, at det ville være fedt med nogle TV- og filmanbefalinger. Og da vi talte sammen inden programmet, der sagde du, at noget af det, som var meget kendetegnet den her sommer, det var, at der var mange af de her blockbuster-film i biografen. Der er jo altid, kan man sige, der er altid mange blockbuster-film, men jeg synes bare, at kvalitetsniveauet har været sådan utrolig højt i år. Der har været en ny X-Men-film, som fik enormt gode anmeldelser. Der har været Edge of Tomorrow med Tom Cruise, som var overraskende god. Og så har der været blandt andet her Dawn of the Planet of the Apes, som jeg godt vil tage en lille smule om. Som jeg var meget begejstret for. Det er jo det, man kalder en prequel til den gamle Planet of the Apes-film, som er helt tilbage fra 60'erne. En prequel, hvad betyder det? Altså normalt vil man jo sige, en sequel, det er en 2'er eller en 3'er. Ja. her en prequel, der laver vi altså nogle film, som foregår inden den film, vi allerede kender. Okay. Og der kom en for et par år siden, der hedder Rise of the Planet of the Apes, som var overraskende god, med James Franco i hovedrollen, hvor man simpelthen brugte det her motion capture til at gøre de her aber levende. Så man brugte skuespillere, som spillede rollerne som aber, og så bagefter animerede du ligesom sådan en abeskal udenom dem, så de ligner aber, der kan ting, aber normalt ikke kan. Og der er så kommet den anden film i den her serie, som hedder Dawn of the Planet of the Apes, som går i biograferne lige nu. Og jeg synes, folk skal prøve at gå ind og se den. Jeg synes, det var en fascinerende oplevelse at sidde og se så mange mennesker se en film, som halvdelen af tiden altså foregår på abesprog. Med altså aber, der sidder og fakter til hinanden og kommunikerer på sådan gebrokkent engelsk, som de er ved at lære sig i filmen, fordi det handler om abernes overtagelse af planeten, ikke? Lad os prøve lidt fra traileren. Ja. Det er jo kampen mellem menneskene og aberne. Hvad er det, der er så fascinerende ved den her science fiction film? Jeg tror, det er altså det her med at se en verden, der er næsten ryddet for mennesker. Tror jeg altid fascinerer os lidt. Der findes jo mange sci-fi film, hvor det er tilfældet. Og at forestille sig, at aber, de skulle kunne nå dertil, hvor det hele bygger på et menneske eksperiment, der er gået galt, hvor man har eksperimenteret med aber, og de har så fået en overdrevet intelligens. Jeg tror, det er noget, vi på en eller anden måde alle sammen synes er en sjov tanke, fordi aber jo er jo noget, som er så underkudt i vores samfund, og vi stammer fra aberne. Og her må jeg stille et dumt spørgsmål. Hvorfor er der så ikke nogen mennesker tilbage? Du siger, der er næsten ikke nogen mennesker tilbage. Jamen, menneskerne har udryddet sig selv på grund af de her forsøg, hvor der er spredt en virus. En virus, som aberne så er immun overfor, og derfor har de så mulighed for at tage over. Men det, der gør filmen så interessant, den handler i virkeligheden om krigsførelse. Du har aberne, du har menneskerne. Det er sådan set lige meget, det er aber og mennesker. Der er jo en konflikt lige i øjeblikket, som er meget relevant i forhold til det. Og det er kommunikationen mellem de her to grupper, som går fuldstændig i vasken. Egentlig vil de gerne leve i samme eksistens, men der er så meget mistillid over for den anden gruppering, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så det handler om, at menneskerne, de stod på den, man tror, alle mennesker er udryddet, men der er så flere mennesker tilbage. De stod så på den her gruppe af aber, og aberne bliver så helt chokeret. De troede, at alle mennesker var døde, og derfor tager de så tilbage til menneskerne, og så opstår der så krig, ikke? Og sådan som jeg husker den gamle Planet of the Apes, som jeg tror, jeg har set. Ej, den har jeg set. Der er der nogle astronauter, der vender tilbage, tror de, til jorden. Og så finder de dem jo helt uden mennesker på. Ja, så, det er jo lidt en spoiler faktisk, fordi alle kender jo det her billede af frihedsgudinden, der ligger i vandet. Og det er jo faktisk, fordi man først finder ud af til sidst, at det er jorden, vi befinder os på. Vi tror, vi er på en anden planet. Det er sådan, det er. Ja, det er sådan, det er. Okay. Så det er faktisk en af de første film med sådan en virkelig velfungerende twist-ending, som man kalder det, når der sker noget meget uventet til sidst. Men det vil sige, nu kalder du dem sequels. Den, der nu er kommet, den der hedder... Prequels. Og den, der hedder Dawn of the Planet of the Apes, det er så det er den sidste af dem. Der kommer ikke flere inden, eller hvad? Jo, der kommer en til. Det her, det er nummer to i trilogien på tre film, ja. Kan det bære så mange film, det her med aber og mennesker? Det tænkte man, det kunne det jo overhovedet ikke. Altså, men da den første kom, og de havde så nyt et take på det, fordi aberne i den gamle film er jo bare mennesker i abedragter, og de ligner ikke engang aber særlig meget. Det her med, at man har en teknologi nu, der kan simpelthen skabe noget helt nyt, det tror jeg alligevel gør, at det er holdbart. Og folk strømmer ind og ser filmen. Begge filmer er kæmpe succeser. Og du har set den og synes også, det var godt? Jeg synes, den er fremragende. Jeg synes, folk skal ind og se den. Så er der en anden film, som du vil anbefale, selvom du ikke har set den, som hedder Guardians of the Galaxy. Ja. Star-Lord. Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. Forget it. Ja, hvad er det for noget, det her Guardians of the Galaxy? Jamen, jeg vil egentlig gerne lige starte med at sige, at det er jo en Marvel-film. Og Marvel, det er jo tegneserieproducenten originalt, som var totalt konkursramt i slut 90'erne, som så begynder at lave de her X-Men-film. Og der begynder det virkelig at tage fart for Marvel. Og siden der har de jo udgivet, at de fleste kender sikkert Iron Man og Thor og Hulk og alle de her film. Og så lavede de The Avengers, hvor de samlede alle deres helte i én film. Og de er simpelthen mestrende i at skabe et univers, som tjener dem styrtende med penge. Folk skal ind og se. Altså, for at du forstår Captain America, så bliver du også nødt til at se Iron Man, og sådan hænger de alle sammen sammen. Det er en genial måde at få folk i biografen på, og nu er de så, deres nyeste satsning er så Guardians of the Galaxy, som jeg ikke har set endnu, men som jeg har hørt mange gode ting om. Hvor der er altså en masse superhelte, der arbejder sammen, eller? Ja, de er ligesom sådan nogle, som han også siger, de er sådan nogle outlaws, der mødes i rummet for at bekæmpe kriminalitet. Altså, præmisset er super simpelt, men det, som den har fået meget ros for, er sådan den visuelle stil, som den er utroligt flot, og så skulle den være utroligt sjov også. Så det er bestemt en film, jeg selv glæder mig til at se. Ja, altså, jeg kan jo nogle gange godt blive sådan lidt mættet af det der superhelte-univers. Ja. For eksempel med X-Men-filmene, der fik jeg da altså... Jeg kan ikke, hvor mange var der af dem i alt? Jamen, der er jo lige kommet en her til sommer også. Altså, hvad er vi oppe på X-Men? Vi er oppe på 1, 2, 3, 4, 5, ja, så mange 6 X-Men. Så mange har jeg slet ikke set. Jeg har måske set en eller to, og jeg tror, at jeg har set en eller to, så tænker jeg, godt, nu har jeg ligesom set det her univers. Jeg behøver ikke flere mennesker med superkræfter og ild ud af øjnene og is ud af røven, skulle jeg sige, eller hvad de ellers har. Det er det lige for. Men hvordan kan det blive ved med på en måde at fascinere det der univers, tror du? Jamen, det er blevet det nye. Altså, det er bare superhelte, som de unge, de går ind og ser nu til dags. Det er drømmen om at kunne noget ekstraordinært, og jeg tror, X-Men rammer den virkelig lige bag i, fordi det er folk som du og jeg, måske lidt yngre, som bare har, tilfældigvis har ekstraordinære evner. Og hvem har ikke gået og fantaseret om, at hvis nu jeg havde superstyrke, så ville jeg kraftedeme mig tage ham, mobberen fra klassen over mig, og smide ham ud af skolegården. Altså, jeg tror, det rammer et eller andet i os, som vi bare er super fascineret af. Mm. Så superhelte, der slås, og aber og mennesker, der slås, det er dine filmanbefalinger. Hvad så med streaming, Frederik? Det, man kan finde på nettet selv? Ja, altså der er jo simpelthen så meget. Det er jo svært at vide nogle gange, hvor man skal starte, og hvor man skal stoppe henne. Men jeg synes jo HBO Nordic, jeg er ikke så vild med den tekniske side af deres hjemmeside, men deres indhold er fantastisk. Ja, den er faktisk gået hen og overhalet Netflix i min mest brugte streamingtjeneste. Mm-hmm. Og deres nye store satsning, den hedder, eller en af de nye store satsninger, den hedder The Leftovers. Og ja, lad os prøve at høre. Sam? Daddy! Where are you? Sam? Sam! It's time again for the world to mourn the departed. Disappearance of 2% of the world's population. None of them are coming back. Ja, underlægningsmusikken har de i hvert fald styr på, hvis man spørger mig. Men hvad handler The Leftovers om? Jamen, som man kunne høre lidt i klippet her, så handler det om simpelthen om, at 2% af jordens befolkning forsvinder fuldstændig sporløst ud af det blå en dag. Og det er også der, vi starter serien. Vi ser en mor, som sidder og sætter sit barn i barnesædet på bagsædet af bilen og kigger ud i forruden, kigger tilbage, så er barnet væk. Og det er sådan en præmis for serien, det er, at der bare er en masse mennesker, der forsvinder sporløst, mystisk. Mm. Og så handler det egentlig meget om bebrejdelse af sorg for de her mennesker, der så er efterladt tilbage. Og serien er lavet af ham, der hedder Damon Lindelof, som lavede Lost i sin tid. Jeg ved ikke, om du er bekendt med Lost. Nej. Lost er jo også en serie, der handler meget om noget mystisk. Det er et fly, der styrer derned, og så sker der alt muligt. Og den fik meget kritik for ikke rigtigt at have styr på, hvor den ville hen. Og det er det, jeg frygter lidt med The Leftovers, fordi der er ikke nogen forklaringer på noget nu. Lige nu er det hele mystik. Men hvor mange afsnit har du set? Jeg har set 2 afsnit. Okay. Og jeg tror, der ligger 4 eller 5. Men det vil sige, det er sådan en, og når der kun ligger 4 eller 5, så er det fordi, de prøver det lige af, eller hvordan skal man forstå det? Er det fordi, den er i gang? De viser den jo også på deres sendeflade i USA, okay. HBO. Så den er i gang lige nu. Og derfor har jeg ikke set den færdig nu, fordi man, ja, der er så mange serier at følge med i. Men det vil sige, der bliver ikke fokuseret på sådan detektivarbejdet i, hvordan er de forsvundet, hvor er de henne, men det er mere den der proces, som dem, der er efterladte, sidder med. Ja, det er mere mystikken i det. Det er mere sådan, jeg tror, de har været fascineret af, hvordan ville man takle det, hvis der lige pludselig forsvandt en masse mennesker, hvis der skete noget, som vi alle sammen kollektivt var klar over, var sket, men der var ingen, der kunne forklare det. Hvordan takler vi det som samfund? Og der er blandt andet nogle folk, der er en masse folk, der bare lukker øjnene for det, og så er nogle folk, der nægter at lukke øjnene for det. Og de to bekriger også lidt hinanden i den her film, fordi det er forskellige måder at se på det. Ja, undskyld, i den her serie, ja. Det lyder også meget tungt og dystert. Er det det? Ja, det er lidt tungt og dystert, men den er jo lavet, altså det er jo det, amerikanerne er så satans gode til, at den er jo bare så hammerende flot. Altså, den er så flot skudt, og den ligner en film, altså den ligner ikke en serie længere, men det er jo kendetegnet for mange HBO-serier, så jeg synes, den er ikke så dyster, at man ikke kan følge med i den. The Leftovers, i hvert fald, en anbefaling fra din side af. Og så er der jo den gode John Oliver. Ham har du lovet mig, vi skal vende lidt tilbage til. Og det her nye, han har så startet sådan et slags nyhedsprogram, som ikke er et rigtigt nyhedsprogram. Ja, altså man kan sige, han tager fat i aktuelle begivenheder, der har været i ugens løb, og så tager han pis på politikere og på eksperter og hvem vi ellers har at gøre godt med, ikke? Og han er jo kendt fra The Daily Show med Jon Stewart, hvor han var reporter for Jon Stewart. Ja, britisk. Han er britisk, ikke? Han er britisk, ja, og det er egentlig ret sjovt, at en mand med meget, meget klingende britisk dialekt, han sidder og har et show, som mange mennesker følger med i USA og i Canada. Og i England i øvrigt også, men hovedsageligt i USA og Canada. Det synes jeg er ret fascinerende. Og han har den her meget sådan biske, europæiske, ja, britiske humor, som jeg synes er fortræffelig. Jeg synes virkelig, at det er en god blanding af at få en information, og så få det vendt lidt på hovedet, som vi også kender det på Jon Stewart. Det er bare gjort på en måske en lidt mere, endnu mere humoristisk måde i virkeligheden. Og han, der er et sted, hvor han også kommer med en lille stikker til Danmark. Ja, vi hørte jo klippet tidligere. Jeg ved ikke om... Skal vi høre det igen? Ja, for jeg synes, det var også noget, som jeg lagde mærke til. Ja. Jeg kan ikke helt huske, hvilket arrangement det var, men der var et tidspunkt, hvor prins Henrik, han optræder i kostyme ved en middag. Ja. Og der, ja, det er ikke et hvilket som helst kostyme. Lad os lige høre, hvordan John Oliver ser på den sag. And finally, Denmark. Now, I would offer not to make fun of your Prince Henrik, were it not for the fact that there is a video of him getting into a panda costume and molesting people while they're trying to eat their dinner. You are the clown prince of Denmark. You are already an endangered, meaningless mascot who exists mainly for people to take photos with. Er det her et klip fra, programmet? Det er fra det nyeste program, der ligger der. Og jeg synes, det er jo bare sjovt, fordi vi kender jo altså prins Henrik som den her mand, der altid er blevet overset. Han har altid været nummer to, nu er nummer tre bag sin egen søn. Og hvad gør man så? Jamen, så gør man alle mulige vanvittige ting for at blive set og hørt, ikke? Og det griber han altså fat i her, hvor han generelt er ret kritisk over for... for, hvad kan man sige, royale rundt omkring i Europa, fordi det er jo svært for amerikanerne at sætte sig ind i, selvom han jo så er brite, så ved han jo godt, hvad amerikanerne vil høre. De andre, der er jo en række andre amerikanske sådan, nyhedssatireformater, som minder, som det ligger sig tæt op af. Er de også tilgængelige på stream, eller er det her noget nyt i forhold til streaming, eller hvad? Du kan se dem på forskellige streamingtjenester, men så vidt jeg ved, er der ikke på nogle af de danske, altså HBO Nordic og vores Netflix, ligger det ikke, så vidt jeg ved. Så det er mere noget, man er stødt på, når man er zappet forbi DR2 en sen aften, ikke? Så har man kunne se Jon Stewart. Men altså, det er John Olivers nye show, Last Week Tonight. Er det også på HBO? Det ligger på HBO, ja. Okay, som klart, du er simpelthen blevet glad for. Jeg er blevet meget glad for HBO. Ikke mere Netflix til dig? Jeg er stadig også glad for Netflix. Det er sådan en, hvor man går lidt mere på opdagelse i gemmerne med gamle film. Her der får du det nyeste og det sprødeste. Men jeg tror, er det ikke også noget, vi kæmper de ikke mod hinanden? Der er jo nogen serien, der ikke er de samme. Altså, de er jo kæmpe konkurrenter. De er jo nok de to største streamingtjenester, som jo i den grad er en torn i øjet på hinanden. Og man kan sige, jeg synes, Netflix har jo haft kæmpe succes med Orange is the New Black og House of Cards, som er egen produktioner. Og det er jo nyt for Netflix. Det er jo fantastisk, de kan konkurrere med HBO. De er jo en ny virksomhed, men hvor HBO jo har jo mange år på banen og ved, hvordan sådan en tv-serie den skal skæres. Så det bliver jo interessant at se, hvordan Netflix, om de kan overhælde HBO i kvalitet på tv-serier. Det var dine anbefalinger for i dag, Frederik Gottlieb. Det var det. Delvis kaptajn på Stream Team. Ja. Så nu er du for alvor, som vi også talte lidt tidligere om i dag, nu er du for alvor kommet tilbage fra ferie og på arbejde. Skal jeg love for. Ja. Og så hårdt som, at jeg skulle sidde og se et program med John Oliver og The Leftovers. Ja, det må være hårdt arbejde på stream. Hvornår kommer dig, Kasper, med endnu en udgave af Stream Team? Jamen, det gør vi. Vi starter op her i midten af august. Vi er faktisk lige ved at planlægge, hvornår vi har vores første program. Så det ved vi ikke helt præcis nu. Men midten af august kan man forvente, at vi er tilbage. Det lyder godt. Lad os tage et stykke musik. Det var Daft Punk med Pharrell Williams her, som sang morgenen næsten ud. Klokken den nærmer sig 10, Frederik, og vi skal jo så småt til at takke af. Ja. Dejligt med et sommernummer her nu, hvor solen den er begyndt at tisse ja, frem igen. Ja, det er jo helt anderledes nu. Og hvis man kigger på DMI, så ligger alle skyerne i sådan en banan langs med den jyske vestkyst. Og der er sol både i Aarhus og i København. Ah, okay, der er også lidt overskyet i Odense. Ja. Men det kunne godt gå hen og blive måske sådan en nogenlunde dag, på trods af, at der er også både regn og tordenbyer. Jeg kunne ikke godt tænke mig at vide, har det her været... Altså, jeg husker det som en af de bedste sommer, sådan de sidste 5-10 år. Ja, altså sådan generelt? Ja. Jamen, det kunne det sagtens... Det er fantastisk. Det kunne sagtens være. Selvom det er meget fugtigt i dag, synes ja. Jeg. Ja, ja. Men folk har den der... Man skal lige nå at brokse, også selvom vejret er godt, ikke? Jo. Nu vi var i gang med anbefalingerne, så nu fandt vi bare lige tv-guiden her. Hvis man skulle få den underlige tanke, man har lyst til at sidde indenfor i aften og se tv, er der så noget, som kan gøre det værd? Jamen altså, så vidt jeg kan se, så kommer der jo en Clint Eastwood-klassiker senere. Ja. På DR1? På DR1, som BT har været så søde at give 5 stjerner. Og det er den, der hedder Den Fremmede. Det er en film, jeg husker fra min barndom, fordi min far var stor Clint Eastwood-fan. Så jeg har sådan et dejligt forhold til Clint Eastwood. Det minder mig simpelthen om min barndom, så jeg kan altid sidde og falde, måske sidde og falde lidt i søvn til sådan en Clint Eastwood-film, vågne lidt op, få lidt bang for the box, og så ellers være i godt humør resten af dagen. Sidde og svede lidt ja, i sommervarmen. Ja. I underbukser. I underbukser, ja. Ja. Vores lejlighed er jo ikke bygget til den her varme. Der er ingen, der har aircondition. Så det er noget med åbne vinduer, og så bliver rigtig irriteret på dem, der sidder og synger fællessang nede i gården. Og hvis ikke man skal sidde og se Clint Eastwood, så kan man jo sidde og meditere over de her råd omkring, hvordan man starter stressfrit på arbejde, som Line var inde og fortælle om tidligere. Ja. Altså det her med at måske lige fokusere på, hvilke opgaver er vigtige. Måske tage en halv arbejdsdag, det tror jeg ikke, min arbejdsgiver er gået med til. Men altså, hun havde nogle gode råd. Nu hørte vi jo også, hvordan det gik i filmbranchen, så min opstart efter ferien har jo desværre været hård, ikke? Jo, det har været lige på rum. Vi skal tjene nogle penge. Ja, jeg synes, det var dejligt at have dig med her i studiet i hvert fald. Jamen, det var dejligt at være her, Kåre. Og klokken den nærmeste 10. Radio 24 Weekend er slut for nu. Nu er det blevet tid til nyheder.